مو السلام علیکم. رب العالمین مو همیشه تر و تازه و خوشاله ساته. محترم زمون د دکان پته مهراوی توحید و سنت 61 انسیډ ریکارډینګ سنټر مدینه مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45 پتا کرالې ګلې زمونږه و قرانن فرقناه دا فرقناه دا معنا دا فرقنا فيه بين الحق والباطل فرق کړه دې مونږ په دې قران کې په من د حق او د باطل قران پاک دې کې مونږ د حق او د باطل په من کې فرق کړي فرقنا هو په معنا د فصلناهم دې او فرقنا هو دې ته وای انزلناه منجما مفرد لږ لږ مراله ده و قران نو قران پاک فرقناه لگ لگ را لے گلے دے منگا دے لرا یو یو سورت یو یو آیات دارنگ زن آیاتون دا قران نازل شوی دا قران پاک نزول دے کر تشرے امام قرطبی دے دے آیات پا تفسیر کلی کلی چی دے کر اچھا اختلاف نشتا چه قرآن پا یو ظل باری ده لوح محفوظ نا آسمان ده دنیا تا نازل شو او بیاد آسمان ده دنیا نا ده درمشتو کالو پا عمر کی ده ضرورت مطابق لگ لگ پا نبی علیہ السلام راغلے زنی صورتو نا غن راغلی کل یو آیات راغلے کل دو آیاتو نا راغلی و قرآن نا و قرآن پاک فرقنا ہو لگ لگ را لے گلے گے مندی لرا آدا سے مولے اکل اے حبیب لتقرأہو دیر پارا چولے لدا قرآن پاک علی الناس کو خلق بانی علی مقسن فدم دما پارا مرام مقسن مانو دم دما آرام رام لتقرأہو دیر پارا چولے لے اے حبیب دی قرآن پاک لرا على الناس خلق بانی على مقتن فدمی دمی سرا پارا مرام سرا ونزلناه تنزیلا او لگ لگ را لے گلے دے منگلا قرآن پاک و لگ لگ را لے گلو سرا ذکر تنزیل باب تفعیل لگ لگ را لے گلو توئی او کچھ کل باب فعال شید دا پیوزل را لے گلو توئی ونزلناه تنزیلا او لگ لگ را لے گلے دے مونگا دا قرآن پاک تنزیلا پا لگ لگ را لے گلو سرا پخانی کتابون با اللہ پا یوزن رو لے گل او دا دا قرآن پاک خصوصیت تے چھ دا لگ لگ دا اللہ دا طرفنا دا موقع او دا محل مناسب اللہ پا اقبل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے کافر با یو اعتراض کو نسندستی بڑا گئی جواب دا اللہ دا طرف نرا گئی لکه سورہ فرقان وګورئ هغه کې د دې تفصیل ذکر کړي لنسمه پارا کې سورہ فرقان راځي التم الله وایي چې قران پاک مالک لگ را لے گلے او کافر اعتراض هم کړو چې دا قران پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی پتا سبحانه په یو ځل باندې نازل نشو آیاتی کریمو گرئی دن اللہ سمی پارے پاول محکی دو دیر سم نمبر آیات تے دن اللہ سمی پارے اول محکی آیات مبارک دے دو دیر سم فرمائی وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملتا واحدا وقال الذين اولوا كسانوا كفروا كافروا لولا نزل اولرا نازل کڑے شین وی علیہ القران فدی نبی علیہ السلام مال قران جملہ واحدہ غن پیوزل سرا لک نور اسمانی کتاب نہ پیوزل و پام بیا علیہ السلام رولے گنے شو کافر وی دا قرآن لیو ذل رانوے اللہ وی تذالک دارنگ لگ لگ را لیگی لینو سب دیتا بیہی فعادک دیر تارچ مضبط کنی پدی قرآن سر فعادک ازرستا زلو پا قرآن مضبطی دا سید القائنات ظلم اللہ وی پا قرآن مضبط او لینو سب دیتا بیہی فعادک دیر پارا لگ لگ رالی گی چی مضبط کو پدی سر اے حبیب ازرستا ورتلناہ ترتیلا او لنہیں دیلر پتابانی ترتیلا پارا مرام لکھو سرا ولا یاتونک بمثل او دیرات لن کئی تالپ یو اعتراض سرا الا جئناک بالحق مگر منگرات للکوتا تب الحقی پا جواب سرا و احسن تفسیرا او پڑیر خیست وزاحت سرا اگر دایا تم نیوے کی پرن ماوے لی کی سور فرقان کے راجی کو جاتا سنی من دن آغایا تم دارے الذین یخشرون علی اجیہہم الی جہنم اولائک شر مکانا و اضل سبیلا لدا 33 نمبر آیات د دې آیات سره ځان ته اولی کوي 97 نمبر آیات د پاره دا دلیل ده ونحشرهم یوم القیامة علی وجوههم عمیا وبکما وصما وقرآن اللہ والقرآن پاک فرقناه لگ لگ رالی گمگ دی لرا د موقع مطابق د ضرورت مطابق لگ لگ را لیجو لتا قرآہو دید پار چولو لیجی لرا علنا سی فخلق وانی علا مکتن پا دم دما پارا مرام ونزلناہو تنزیلا او لگ لگ را لیجو مدی لرا تنزیلا پرا لیجلو سرام اس دغ مخالفین زدیان و عنادیان و توئی قل ورتوائے اے حبیب آمنو بھی ایمان روڑی پری کتاب اولا تؤمنو یا کت ایمان نروڑی کہ ایمان پی راڑی ہو کہ نراڑی خدا دا اللہ کتاب دے ساسو پا ایمان نروڑو دا دے پا حقانیت و صداقت کس فرق رد قل ورتوائے آمنو بھی اولا تؤمنو ایمان روڑی پا دی کتابو کی ایمان پل راڑی ان اللذین بیشک حق کسان ایت العلم چورکر خید علم من قبلی مخید دی کتابنا ایت العلم نسوک مراد دی نباز ایلی دین مراد امت دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آبیا پدی امت کے عالمان مراد دی خدا دے عالمان وی صحیح قول لا دے دے کے آغا عالمان مراد دی چی غیف اہل کتابو کیو آبیا چی قرآن و نبی علیہ السلام راغ ایمان راو ان اللذین بیشکا کسان اوت العلم چورکڑ شوید علم من قبلی مخکر قرآن دنا ذلو دونا اذا یطلع علیہم کل چولس چیشی دا کتاب پدی یخرونا ندی پریوزی اللہ تعالی الازقان سجدا ازقان جمد زقن و او زقن گرد زن توی حدیر ایک مراد دو زقن دے او مراد تینا وجہ دا یخرون دی کریزی للازقان سجدا فخفل مخن بانے سجدکون کی چو قرآن واؤرے دو سید القائنات صلی اللہ علیہ وسلم اوکتو ندی اللہ تک سجد پریوتل ویقولونا وائدی سبحان ربنا پاک دے رب زمنا ان کان وعد ربنا لمفعولا بے شک و وعد رب زمن خام خاکڑ شوی چون کلی تخوانی کتابونو کی قتلیو چی اللہ وعدہ کڑی و چیز باخیرنے کتاب را لے گا الله وعده کړی و چې زبان نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم را لېږم. نو کله چې قرآن واورېدو نبی علیہ السلام یو کتو په سجده پریوتل وې زموږ رب د وعده خلافای نه پاک دی. وعده کړی و وعده پوره کړ چې زب اخرنه کتاب را لېږم او اخرنه نبی برا لېږم او پس سجدی باندې الله ته شکر په تور باندې پریوتل زکه یو نعمت او خوشحالی چې حاصل شي دغه وخت کې سجدی ته وایي سجدی شکر. یو د عوام عادت وي لکه تاسو ګورئ موږ چې شي باز عوام په سجده پریوتل بلا سببا سجدی کول دا په شریعت کې ناروا دي. دا باز عوام یو عادت موږ په سیو سجدی کوي مستصیب سجدہ کئی نلا سجدہ نارواز اسی بیسا یو تا سجدہ شکر ہوئی سجدہ شکر دارے چی یو دینی یا دنیوی دا خوش آلی خبر را دے لدغا وقت کی اللہ تا پا سجدے پری وطل دے تو ای سجدہ شکر خوام زمانگا علماء علی کلی دے داہران و خلق و مخی دے نکڑ زکای یوی جی بای دا خوش شیر یا نصبا خوش شوکو گوری کنی جی موزو شی دیم پا سجدہ پری نو فقها او دالی کلی چې چامخ کې دی لګړي ورن ډېر مقامات کې سجده شکر راغله. لکه صحابي چې jihad نه پاتې شو حضرت کعب رضی الله عنه او دا غتو به منظور شو د شپې او هیراله ساری نبی رسول سلام چې موږ کو له صحابه کرام ته وی چې دا صحابي توبه الله قبول کړي نو باه صحابه او سن راغه سره د مدینه مسجد نبوی نه لره چی اغا تذیر یوش او باز کسان اچت زیل او خطل او وازی ورکو چی یا کعب ابن مالک اب شر زیر والا توبہ دی قبول شو او دغا وقت دیر کور پا چکمانی ناس دی موزی کڑے او دیر پریشان ناس دی ناوی کل چی ما واز واری دو زپوہ شم چی دا اللہ دا طرف نظمہ توبہ قبول شو نفخرر تو ساجد زا اللہ تا پا سجدی پریوتن دیتا وی سجدی شکر شکل دا اللہ دا طرف ندو خوش آلائی دینی یا دنیوی یا خوش آلی رالا دغا وقت کی سجدی تا وی سجدی شکر و عام حالتون کی نموز پسیل اکر عوام سجدی کئی ندا خبر درست ندر و یقولون وائد عالمان سبحان ربنا صاب دی رب زمونگا ان کان وعد ربنا بیشک دا وعد دا رب زمنگا لمفعولا خام خاکڑ شوی. اللہ وعد کڑوا من تورات شریف کی لی دلیو دا غالبان وی انجیل شریف کی ملی دلیو چی اللہ بخبل خیرنے پیغمبر و خیرنے کتاب را لیگی اللہ غا وعد پورکا او منگا غا کتاب و نبی پستر بولی دو ندی اللہ تا سجدی باری پریوزی وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ او دی پریوزی اللہ تلی لَذْقَانِ پنخونو باننے یبکونہ او دی جڑی دی جاری وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعَ او زیادتی دادی لرنو رمیرا او دی آیات مبارکہ کی سجدہ دا لچاوری دلیوی او اهل د سجدیوی ناوسته سجده وکړي. نارینه هر حال کې اهل له سجدیوی کده په حالت داودس کې او غیر اودس کې اودس کیو کې نو بیا وکړي. که حالت جنابت کې نو کوي وا زنانه که حالت بیماری کې وي نو دغه واخه دای کایات وا عمري نو دایواله سجدر سل کې دا په لازمی بنا مده آیات مبارکه کې سجده اگر دا سجده دا قرآن پاک سو کواوری نو دے کول واجب بھی مذہب حنفی کی سجده کول واجب بھی او سجده سے طریقہ دا اللہ اکبر بہوئے پولار بارے او بس سجده تا بلار شو غدنو لبا گت نوڑے دارنگ لاس تغل پکی نشتا پولار نبا نیتو کی دا سجده اللہ اکبر بہو کی سجده لبلار شو او بس درے تیرے نور سے دعا گانے ندر دی لدری پیری با سبحان ربی الاعلا کم نہ کم ہوئے بیابا اللہ اکبر وے سلام گرگل پا کنشت دا سجدہ. او حدیث پاک پر آگلی چکل بنی آدم مسلمان یو آیات مبارکہ دا سجدی اولی لی او دے سجدو کی نو شیطان پا جڑاسی او خفشی وی دیر ما تا سجی حکم رب العالمین کرو نما انکار او کو نما لغور دے او دی بنی آدم تا سجی حکم اللہ او کو دا سجدو کنو دے پاروسی دے دا پارو جنت یو گرہ دے دے کل عالمانو صفت ذکر کو یو خدا سی منزونہ کئی او حالت السجود کی اللہ تا جاڑی وی دغشان صفت تیر علماؤ او دے جڑا دیر لی صفت تے او دے دیکھ علماء او دے دے شکایتم کڑے لکا نور خبر رستر رز کمینی ناغ جڑا والا خلقم رو رو قومت مسلمہ کی ختم دو والے امام روح المانی دے دیکھی دے جڑا بارک اغا حدیث ذکر کڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی حدیث دے حکیم ترمذی ذکر کرے دا نظر ابن سعد رضی اللہ عنہ ہونا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چلو ان عبدن بکا فی امت لانج اللہ تعالی تلک الامہ من النار دی بکائے ذالک العبد کچر یو بندو جاڑی پی امت کی دا اللہ دا یرنا منجات بور کی اللہ دغی امت دا اورنا دا وجی دا جڑا دا دغیو بندنا وما من عمل الا ولہو وزن و ثواب نشت یو عمل مگر داغی وزن بکی گی و داغی ثواب بی الا الدمع مگر غوخ کی چدا اللہ دا یری را تیی گی فإنها تدفئ ظهورا من النار دابا ملکی اغا سمندرون دا اور او کرے چوئی دیو بندہ وما اغرور قطع عینا عین بمائها او لگی دا کشی سرگی پا ابو سروخ کو سرا دا اللہ دیرنا مگر دا غطول بدن با اللہ پا اور بان حرام دی او کسری دا غوخ کی پا دیو ننگور او بای دی نو پا دی مخبان با پرز دا قیامت زلت و رسوائی لراز دارن را حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائے لی عینان لا تمسهم النار دوستر گیدی چاہی تا باور نرسی یا آغستر گدا آغستر گیدی چرا اللہ دی یری نجاڑی آدوے میں آغستر گیدی چی آغد اللہ پلارکی دم و جاہدینو سوکی داری کر وعین بات تحرس فی سبیل اللہ تعالی دارنگی را حدیث تے دنسائی و مسلم شریف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی نبدن نکی اور تاغ سڑے چی آغد اللہ دیر نجاڑی اگر دا اللہ یر اگر دانی چی تا دا اللہ دیر نو جڑلو چی صدی خوخ یا کیا ند اللہ دیر نجاڑا دادا چی سڑے پر اخفل قروخ بیمانا کیا ترغی پر بدے اور توردن ننسی تردی چی واپس چی شودو پاغ غلان دا دا ساروی کے او نجمہ کی گی پا یو بندہ بانے دا اللہ دا جہاد پلار کی دوڑے او اور دا جہنم اور دا جہنم دا جبکی گنا دی آیات مبارکہ کی مغورا دا عالمان دی ایمان روڑو دا غی دا حق اظہار کول او دا غی دا جڑا تعریف اللہ رب العزت کو اللہ دا حق پرست عالمان صفات ذکر کر کاغل کی او صفت داو کل کتاب اللہ کی لسی حق ور کا معلوم سی نو اللہ کا تسجد ہوئی او اللہ رب العزت جلیل او پرن اگر روایات کا سواری دل کم سی دا اللہ دیرنا دا جڑا دا فضیلت بارت کہ ہر عمل پار سوزن اور ثواب بھئی مگر تو اختبان اللہ دا اور سمندرون گمرتے اور یاد دیدے کی حدیث سے ذکر کرے دباز علماء و قول ذکر کرے کہ پکار دی کہ خید عالمان و داسی لکدی مقام کی اللہ رب رزت ذکر کرے اس فرمائی قلد اللہ عبد الرحمن ورطوایا اے حبیب قدع اللہ روب لئی اللہ یعنی دا اللہ نسوال کئی قلن دا اللہ عبد الرحمن یا روب لئی تاسو رحمان لرا یعنی سوال کئی دا اللہ نبلنو کئی قلن دا رحمان ایما تدعو فکم یونیم بانی چتاسو اللہ را بلی فلہ الاسماء الحسنہ ندبی اللہ رب العزت دقارا نمندی خیست خیست وجد نزول لآیات مبارکی دعوی کی مفسری نے ذکر کری دا ابن عباس رضی اللہ عنہما قول رحمانی ذکر کرے کہ اگر نبی علیہ السلام تو مقام مکرمت ہی نہیں دیکھو لذا اللہ نے دعا غفت کو دعا کی یا اللہ یا رحمان مشرکان ہوئی انظروا الی ھذا الصحابی یہ بھی صحابی تو گورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبے سوابی سوابی مانا دا کہ دیکھ اپلار نکا غزور دین تریخ ہے یونی یہ دین اختیار کرے یہ دین سوابی تو گوری انہانا اندعو الہی دیمین من اکی ہوئی دو خدایان بن را بلے آو تخفلال عیاض باللہ دو معبودان را بلے کلویا اللہ او کلویا رحمان یعنی او قسم تزد و ناب نیتار غصو او دا اللہ دا حبیب اغداوت پائی گر ورکولو ندایات اللہ رو رگلو اللہ و ایزما گر نمولدی کما دا اللہ تنمبان را بلی او سوالی ما دعا گان را نکویلو پدین رو بلی او قد رحمان تنم میرا بلئی مد رحمان تنم میرو بلئی بلکہ پتن یونیم سے اللہ کا سرا بلئی نفرمائی دا اللہ دا پارا نمون دی خیستہ خیستہ دا اللہ رب العزت دا پارا نمون دی خیستہ خیستہ او دی مقام کی ورد و ادوار نمون ذکر کرنے دادوال نمنا پری مقام کی ذکر کر یعنی یو دا اللہ نم او دیم دا رحمان علماء لکنی رحمانی موئی تخصیص و حاضر الاسمین یعنی اللہ والرحمان بالذکر یدل علی انہما اشرف من سائر الاسماء وی خاص کر دادوال نمنا کہ اللہ و رحمان دلیلے کے خاص ذکر کر داد دی خبری دلیل لے جدا پتول و اسماؤں کے اشرف اب یا گر اللہ پر رحمان با نروان لے داد اللہ پر نمون کی پتول و کلیل لے بلکہ علماء لکلی دا اللہ دلالت کی فضات والے او دے جامے دے تمام صفات الہی او لرا دا مسئلہ کر لمس کتی روا کہ دا اللہ پہ نمونو کی اس نزاد کے او دا نور نمونہ صفتیہ دا دے دا پارسی دی صفتی لے او دا مسئلہ را او علمی تاثویلی کہ ہر نزاد ہر موصوف دارا جمع کون کے بھی تماموں صفات اللہ جو جو سمر مانا گانے کہ در رب العالمین تاغنور و اسمائے صفتیوں کے موجود دی آغا تولے کو اللہ کی موجود دی دیو جن رہنمانی دی کلی دی کہ ان اللہ اعظم الاسماء 99 دا اللہ غم شہور کی او کم سن مل دی لکتول کنیل اللہ دی لأنه دال على الذات الجامعة لصفات الإلهية كلها دا قطولك رب العالمين كل ملك دين فرمائي قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن وارتوا اي حبيب روغني الله روغني تاسو بلنو كيف الله سر بلن دا الله سر او ادعو الرحمن یا روغن ایتاس رحمن یعنی دا اللہ قلن دا اللہ نسوالو کئی یا دا رحمن قلن دا نسوالو کئی ایم ما تدعو تا کنیو منی تتاس رابلی فلہ الاسماء الحسنا لددی اللہ رکارا نمنا دی خیستا خیستا اسماء حسنا دا اللہ نمنا دی کہ کم تا قرآن و سنت کی رابلی او د دې بار کې الله حکم کړي چې په دې نومونو مانو غواړي لکه ورته تاسو له سوره اعراف کې تیر شو الله او جما خيسته خيسته نومونه دي د دې نومونو په وسیله جما نه سوال کوي الله او مار وبلې نه نه پار کې سوره اعراف کې راځي نحن پارا سور اعراف کی راضی اللہ و ایمان پارا خیست خیست نمین دی نددی نمین پو وسیلی ما نوغواری آیات گر ایو سن اتیائم فرمائی وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یو سلطی آئے میاد سے نحم پارا رسول آراب سے فرمائی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى خاص دا اللہ دا پارا نمندی حیست حیستا فدعوه بها نرغوب لئی دعا تنو غاری بها فسبب وسلید دی نمینو دا امر دی دا اللہ دا طرفنا فدعو امر دی فدعوه نرغوب لئی دا اللہ بها فدغ خیستو خیستو منو وذروا الذین افرید دیها کسان يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ يُلْحِدُونَ غَنِ مَا نَاغَانِ يَوْ دَعَمْ دَا چَغَيْ شِرْكَئِ دَا اللَّهُ مِنُنُكِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ زَرْدِچِ سَزَابُ وَرْكْرِشِ دِوِتَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حَغَشِ دِوِتَ مَمَلْكَئِ ندی آیات کم حکم دے و دلتم وئی اللہ دا اللہ پنی مراب لئی او قدر رحمان پنی بلئی دا کم وئی منی کتاس بلئی فلہ الاسماء الحسنا ندی اللہ دا پارنی مندی خیست خیست دا غنی منبان اللہ راب لئی دا وجوہ یو حدیث پاک جراغ لئی اور دا حدیث صحیح ہے نو فراغلو دا حدیث صحیح ہے نو فراغلو چدا اللہ رب العزت دا پار یوکم سنی مندی ویچا چدا یاد کن نو جنت تبی اللہ ورگن لگی یادو لبانا سو ازام نتی پوہ کو دا ہر من مقصد دزدکو او اغشان قیدد اللہ دا ذات عالی بارکو لرب دا سول جن لے دغا اسماء حسنا اکثر دو قرآن شریفون پا دی اخیر کیوی اے امام ترمذی رحم اللہ و یو حدیث کی دا کول ذکر کری لدغا نمونہ چایات کل او دا ہر نمبارکی چسنگ عقیدہ لرلی آغا سان عقیده دا اللہ دا ذات و دا صفات و بارک و لرلا نو بس اللہ بے جنت تور جنت کی ذکر دغا کامل ایمان لے دغا کامل عقیدر خاص دا اللہ دا پارا قلد اللہ ورطوا ایرولی اللہ عبد الرحمن یا روی بلی قلد رحمان سراف ایم ما تدعو فکم یومن کتاس واللہ راب علی فلہ الاسماء الحسنا ند دی اللہ دا پارنم ندی خیستا خیستا دیو جنت دعا آداب دادی کہ کل یوم مسلمان دعا غواڑی نننگے دی درود شریف ہوئی آو درود شریف نفس دا اللہ اسماء حسنا دی ہوئی او جال آغی پوچیلی دی سوالو لکه یو حدیث پاک کراغلی حدیث پاک کراغلی یو نبی علیہ الصلات والسلام ناز تو او دیو صحابی نے واوری دل چی دعا غفتا ناغ صحابی پا دعا توئی اللہم انی اسألوکا بے انی اشہدو انت انت اللہ لا الہ الا انت الاحد انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا اللہ بے شک زدتان سوال کوم پدی سبب چی یقیناً ز گواہی کوم چت اللہ تان بغیر بل الہ بل معبود بل حاجت پر قولو سر قولو عالمشت مگر تی تی اکی یوی اسومت دی نیازے او تہا ذاتی چی اولاد دی نشتا او نتد چا اولادی تال رب یو صفت کی سوکم برابر نشتا دغشان الفاظ و صحابی او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورطغو جسو نجل اللہ حبیب دا غال فاض وارد القرسی وی والذی نفسی بی جا سید الکائنات وی ویزماد قسم لی پاغذات چه زمان نفس و روح داغ پلاس کے دے چه دی سڑی با اللہ نا پا اسم اعظم سر سوالو کو اگر اسم اعظم چلا پر آبالین و اللہ قبلول گئی سوال پی کین و اللہ ورکول کو ندغا الفاظ سلیز دے او پتہ غبانی دا اللہ رب العزت نو غواری نو قرآن پاک حکم کرے اللہ و ازما خیستا خیستا نمیلو دی او پا دین امین سر اللہ وی تاسو زمان او غوڑے لکل اللہ یا اللہ یا رحمان او دا خصوصی نمون دی دیکھ مفسرین لکلی دا لفظ اللہ اطلاق و بلچا بانی لکی دارنگ رحمان بلچا تنشوے نازمین ملک چا عبدالرحمن تا رحمان وی نداد ناپوہی خبر بلکہ بعض عالمان تا منبرونو دا عبدالرحمن بابا نم سوکا دو عبدالرحمن سراخنی نوئی الرحمن رحمان دا اللہ خصوصی نم دے مخلوق لدا ویل گناہ نو خاص کر دو نمون سرسرے دا اللہ نسوال کے دارنگیبر انبیاء علیہ السلام دعا گانے اکثر پرد بنا سرے ہر پیغمبر چے سوال کرے نو پاسمائے حسناو کی رب بنا سر سوال کرے لکہ آدم علیہ السلام وی ربنا ظلمنا انفسنا نوح علیہ السلام سوال کئی وی رب انی مغلوب فانتصر موسیٰ علیہ السلام بارک اللہ سورہ دخان کی وی فدعا ربہ ان هؤلاء قوم مجرمون دا حضرت خلیل الرحمن دعا ذکر کئی آوائی ربی انی اسکنت من ذریتی دا دارن سوره بقره کې ورلتیر دي د خلیل دعا ربنا وبعث فيهم رسولا د هر پیغمبر دعای چې ذکر کړي پاسماء حسناو کې انبیاء علیہ السلام د کوم دین انتخاب کړي د رب انتخاب کړي حضرت موسی علیہ السلام او یوزل الله نو دعا وکتا نہ کلیم اللہ لا سکر تکڑی وی یا ربی اللہ طرف نہ جواب راضی لبیک یا عبدی تیار بندہ سواڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب دو جنوے چی یا زما ربا دا زما خصوصیت تے چی زی یا ربی سرطارا بلم موتوے لبیک عبدی وی نا اے زما موسیٰ زما دا ہر سائل سردغ معاملہ پوت اخلاص سره غواړي او د غختي طریقې هغه سره غواړي د الله د ورکول سره وعده فرمایي قول دو الله ورته وای رب لي الله اعوذ الرحمن يا رب لي الله پنند رحمان ايم ما تدعو فكم يوم چتا سرا بلي فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى دَدِي اللَّهَ دَقَارَ نُمُنَ دِي خَيْسْتَ خَيْسْتَى وَلَا تَجْهَرْ بِسْوَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِتْ بِهَا وَبْتَغِ بِنَ ذَلِكَ سَبِيلًا آیات مبارکہ کی گن تفسیر لو یو قول داؤ امام قرطبی تقریباً آیات و تفسیر کی شپد اقوال ذکر کری وَلَا تَجْهَرْ بِسْوَلَعَاتِكَ چِرَ آیاتِ مُبَارَكَ کَلَ نَازِلْ امام قرطبی وئی چِ امام بخاری امام مسلم و امام ترمذی رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چه دا یا تا او وقت نازل شو چه نبی علیہ السلام متوارن بمکہ مکہ مکرمہ کی پتو مسلمانہ نبانی دا اللہ حبیب بانی دا اسلام بارک دیر تکلیفمتی ارشوی یو دور حاغاو چه رسول اللہ بفت فیو قور کی دا قرآن و دا دن دعوت برکو نکل چه مرگر بانی دا مستل لکہ دا مستفردیت پا مکہ مکرمہ کی راغلے نو قرآن فاق دے پا مسک جہرن لستو نو مشرکانو چی با قرآن واردو نو سب القرآن ومن انزله ومن جا به اللہ عزو باللہ نا اوز درد اسلام بارکی دو زرد آزاری دو خبری نگی بلکی پا خوان دا شوروی نو چی با قرآن واردو نو اللہ عزو باللہ قرآن تدے کنزل کولے ویچ چارا لگلے غلوے کنزلے کولی چی چارا اوڑے ناغتوے بجر دے نو دا آیات مبارکہ اللہ رولے گلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم توئی وَلَا تَجْهَرْ بِسْوَلَاتِكَ تیز وَالِمَكَ وَئِ حَبِيبَا بِسْوَلَاتِكَ پَاغَ قِرْعَتْ خُلْ سَرَفَ مُسْكِينَ اے حبیبہ چھ قرآن پو مسکلو لینو دمرا پتاو امولولا چھ مشرکانی واؤریو قرآن تاو دا قرآن نازل ان کی تکنزلیو کی وَلَا تُخَافِتْ بِهَا آو مپے پٹھوا لے کوادا سے پٹ پٹ امو آئے چھ مرگریو آنری وَبْتَغِ بِنَ غَالِكَ سَبِيلَا اُلَتَوَا پَمَنْدِ دِي کی وَلَارَا نجید آیات مبارک کی تفسیر دا آدھا امام بخاری امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے یعنی دا سے قرط وایا چھ بین الجہر والمخافا چھ دمر تیز نی چھ دشمنان دینی واوری چھ کنزلی شروع لکی و چھ دمر روم نی چھ مرگری واوری یود آیات مبارک تفسیر دا دویم دا امام مسلم رحم اللہ دا روایت ذکر کرے دویم قول دا دیو ایک کی دو صلات نا مراد دعا دا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چی دا آیات مبارکت دعا بارکی دے انزلہا ذات الدعا فرمائی ولا تجهر بصلاتك تیز والے مکو پخبل دعا کی چی پتیز تیز دعا گانی کے چی دبل توجہ پی گڑا وڑت ولا تخافت بها او پتوالم پی مکو وابتغ بین ذالک سبیلا اولت واف مند دی کی اولارا اغلا رسلا دمر پتیز مکو چی بل پی گڑ وڑت کے او دا سی پکلارم مکو چی خپلے ناوری بلکه دعا دا سی پکار دا چی تی اور او دا یواد ایلی کی حکم نده بلکه گنو یا کنو کی حکم راغلے لکه سر آراف گرن اتم بارکی دا دعا دا آداب بارکی اللہ سوئے اتم بارکی سور آراف کی دا دعا آداب ذکر کری التین دا حکم کرے آیات گرئی پیغم پنزوستم اتم پاردہ سورت تے سور اعراف آیات دے پیغم پنزوستم اللہ دعا حکم امکڑے ند دعا آدابی مکولے ادعو ربکم تدورعا وخفیہ انہو لا يحب المعتدین او دام یادو ساته دا دعاو دا ذکر یو شانت حکم دی کم مسائل چی دا دعا دی نو اغا دا ذکر بارکی دی ودعو ربکم روب علی اخفل رب دعاو غاری دا اخفل ربنا تدورعا فاجزی سرا وخفیاو پکلار کلارا دا دا دعا آداب ودعو ربکم روب علی اخفل رب تدور عن پاجزی سرا وخفیا او پکلار کلارا انہو لا يحب المعتدین بے شک اللہ محبت نساتی دزیاتی کون کو سرا دا معتدین گن مانا گانے میں لکتا سو درس کی اوری جی یو مانا دام دا معتدین چاہتا ہوئی چی آواز پا دعا غرطو کرا پور تکڑے او د بل توجه غډ وړه کړه دارنګه د دې صورت په اخر کې موي سوره اعراف چې کله ختمي نهمه پاره وګورئ حالته د ذکر مسله ذکر کړي سوره اعراف چې کله ختمي مداغه په اخر کې وای آیات 205 نمبر واذکر ربک فی نفسک تدورعا وخیفا وَذْكُرْ رَبَّكَ رَبَّكَ رَبَّ فِي نَفْسِكَ فَخْفِلْ نَفْسِكَ تَدْوَرُّعًا فَاجْزَيْ سَرَا وَخِيفَةً وَطَيَّرِيَرِ سَرَا اللَّهَ يَعْدَوَا عَاجْزَيْ سَرَا وَطَيَّرِيَرِ وَدُونَ الْجَهْرِ دون طبانا دخکت والی رضی وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ او پَكَتَ سَرَدْ جَهَرْ نَدْنَوِنَانَا اللہ یاد کا خوچ جہر نی دا جہر نکم سرے اور جہر دانے چی بلی واوری دا جہر نکم سرے چی خپلے واوری دون الجہر من القول خطا پتا و سرد وینانا او بالغدو ولا تار سہر و مازگر اروخ یادوا ولا تکم من الغافلین مکی گا دا غافلنا چی اللہ رو یادینا غافلم مجوڑے گا ذکر والا جوڑشا خو ذکر پاغ طریقیوں کا چکم آداب شریعت متوہر خولی نایات کی دوی ممانا داوا ولا تجہر بسولاتک سولات مانا و دعا ولا تجہر بسولاتک تیز والے مکو پخل دعا کی ولا تخافت بها او مپی پتوال کوا وابتغ بین ذالک سبیلا او اولتوا فمند دی کی سبیلا لارا درمیان لارا او گروہ دا جہر تعریف دارے جہر ستاوئی جبلی واوری مفتابی ہی قول دا علماء دارے جہر دیتاوئی جبلی واوری او اخفا ستاوئی جتی پخفل واوری ذلی اوقاتو کی گورے منگا اغا اخفا دا سی کئی چگن جہر دے ونی اخفا دا دی باز عوام دالا چگر دی پا مس کی ولاروی نو دو مس سبق پزرکی وی خلق نفذ ددا سے خلق مز نکی دا مثلا یو ذل کلی کیو تو دیرو کسانوی یوم غدر کالا دا سے مز کرے ذکا قیرت وی الفرض دی آو پا مس کی بے پت وی باز عوام لتا سو قیبو رہی کنا مز کی نو دا آغا خلق نفذ سبق کوئی خزرکی وی دے دو مز نشک ذکا دا نا جہر سو نا اخفاد سو کم نہ کم د مس سبق چې سړې وای نو دا سي دی وای چې په خپل یو غره امین وای زمو مذهب دا وای چې په پټه به وي نور مذاهب کې لکه اجل سوکلاړ یل ته په جهر جهر دی وای چې بلی واوري او اخفا دی وای چې په خپل واوري هو مونږ امین دا سي وای چې خپل ابناور دا نه جهر دی او نه اخفا وای دا ته خبره وای مونږ امین دا سي وای چې خپل ابناور دا نه جهر سو نه اخفا نو اخفا دی ته وای چې پخپلې واوره بعض عوام کوشش دا کوي ورته موږ سبق چې وي فقرت بخله خوځه که خوله دې سره اړو نو خوځولا نو موږ دې نو څه ده قرت نو څه قرت فرض نو دین تفسیر په آیات مبارکه کې دا نور به ان شاء الله بیا ور سره کو بس ایو الله ورته وای اے حبیب ادعو اللہ روزلی اللہ فاختلو حاجتنی دعا گانو کی اللہ روزلی ادعو الرحمن یا روزلی رحمن لرا ایم ما تدعو فکم یومن بانی چتاسو اللہ روزلی خلہ الاسماء الحسنى مددغی اللہ دپارا نمیل دی حیست حیستا آداغی تفصیل کرن دیر شو جیا فرمائی وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ دیکھیں دو تفصیل نبر لگی رو چی سلات نمراد دیدے کی قرآت تے ابتدا کے مطلب نبی علیہ السلام مسجد اکیلو او کافران و قرآن واوری دیرے مکنزلی دے کولی بجرد دیوی نو اللہ دا حکم رولی دلو ولا تجہر بسولاتی تی دیار مطوا بسولاتی فخفل قرآت سرا دا قرآن پلکتو کی تی دیار مطوا دمرتیز مو آیا چرا کا فران واوری و کنزلی و بدر دیکن ولا تخاطب بها او مطت والے و پکلار والے کوا بها پلسطود دیکی وابتغولت و بین ذالک سبیلا فمند دیکی لار درمیانا دین مانا میں مردن و چی صلاة دیدے کی فمانا دو دعا دے لدن تمانا داو ولا تجهر بصلاتك تو دعال مکو پختل دعا کی دعا غفتو کی جہر مکو او امیدا سے پکلا روایا چی دے چھرے تا اورنا بلکی دا سے وایا چی تی پختل اور وابتغی دے نظاری کا سبیلا اولتا واپ من لدی کی سبیلا لار درمیانا یو درم قول آیات مبارکہ پر تفسیر کی دامو چی دو سوالات نا مراد دیدے کی تشہد دے دو سوالات نا مراد دیدے کی تشہد دے بعض باندچیانو وئی پر تشہد کی وجہ رکولو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ وئی دار الولاد ابن مسعود رضی اللہ عنہ قولم دے چھ سنت دارے چھ تشہد و پکلا رہے نباز باندھا چانو و تشہد پتی زوی قائدہ بانے سڑے کینی دا التحیات للہ نوالی تر عبده و رسول پوری سبقتا تشہد وی ندایات مبارک رولی دلی سچی جہر مکوی او میدہ سے پتوائے چخپل ناورے بلکہ درمیان روی اختیار کا سلورم قول دادے کہ دیرے کی دا صلات نمرات آغا قرآن لستلی پا تحجدو کے ابو بکر رضی اللہ عنہ چو تحجد قول نکانا یسر قراعتہو آغا با قرط پا کلاروی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و جہر قولو نبی علیہ السلام ورطے تولی پا کلاروی ابو بکر رضی اللہ عنہ تولی آغوی انما اناجی ربی زخو دخل رب سر مناجات کو او اللہ تو زماد حاجت کو او عمر رضی اللہ عنہ زپتی زپدی وام چی شیطان تختی او آغوی در آدھے دارشی ندا آیات اللہ رو لگلو نابو بکر رضی اللہ عنہ تیری ارفع قلیلا طلب پتی زوایا عمر رضی اللہ عنہ ہوتے ہوئے تلک پکلا روایا لیو قول دایات مبارکہ پہ تفسیر کتاب چداد تحجد دا غقرت بارکے شکی اصلے تحجد کئی لدے پتیز امیلے شیخ شرط دادے کددد تیز لستو دو وجناد بلچا خوب یا دبل چا پا آرام دبل چا پا عبادت کی سفر اپنا راتو نسلورم قول پایات مبارک چداو تنزم قول دامو ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوئی صلات نمراد آم مانا دا مانا دا ولا تجہر بسولاتک یعنی بسولات النہار یعنی جہر مکو پا مصفل کی چکم منزول درد کے لکب آستخن شو مازی درد ولا تو خافت بہا او پا دی منزول کی پتوال مکو دشکی نگر دشکی منزول جہری ما خام ما سوتن او دی سبام جہری لگے چی دوار منزول حال ذکر کو چی درد پا مصفل جہر مکوہ آغشتی پاغی کی پتوال مکو بلکہ رشتی منزول جہری دی آو دورزی منزول چماس بخیل و مازی جردے دی تصیر ری ہوئی آس قدم قول دامو حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی چدایات دام آناوا چکلا پسرگند او خلق در لگیل مسکے ندا سمکو چ خلق در لگوری خیستا خیستا موسکے آو کل اجر چاقیانی لگیا موز مات گفتے دادا ریاکاری موز دے ندا یاک مانا داوا ریاکاری مکو بلکہ تبر لسو گوری او کنو گوری سون کتے عبادت اللہ لکے نکو سوک تاوینی ام پروا ملراو کسو اگدنوینی ام پروا ملراو نو آیات مبارکہ کی من عوا دریا کارینا چدانا چی خلق در لگوری و مز خیستا خیستا کے آو چکل خلق در لگوری نبیا مز سکے مات گوڑی کے آو پورے نکے نو آیات مبارکہ کی دغم برادو فرمائی وَلَا تَجْهَرْ بِسْحَلَاتِ تیزوان مکہ و قحف المسکی ولا تخافت بها او مفتلا روالك وقديك وابتغ اولتوا بين ذلك سبيلا فمن بديك يولارا درميان را يعني درمياني لار ويسا وقل الحمد لله او ورتوا اي حبيب جتول حمدنا ثابت خاص الله لرا طالب لام پا الحمد کی دے استغراق شی نمانا بے داسی شی ورطوائے چی طول حمدنا ثابت تی خاص اللہ لرا او کحمد کی الافلام دا عہد شی ورطوائے اغصفات دا کمال اغصفتنا دا خدای تو للہ خاص اللہ لرا اللذی حغا اللہ لم يتخذ ولدا كميد ولا اولاد ولم يكن له شريك او مشتري دي الله لرسول شريك حصدار برهدار في الملك وبادشاهي کے دو جن آباد عوام اولیاء تو اند برہ خاوندان دی ندا خبر مجمل دی کی تفصیل پکار دے چ برہ نہ سے مراد دی کدبرخ خاون دی تے چې مثال فسور یو سړی ته عمر دے رزق الله ورکړي دے عبادت توفیق ورکړي نو دا خو هر مسلمان د عمر د خوراک د عبادت په اعتبار دبرخ خاون دی او کبرخ ندام راضی چې خدای توب کې برخ ورکړي نو ولا یشرک فی حکمه احد تخپل خدای توب کې الله چاته برخ نه ورکړي ندا چوئی دا برخی خاون دے دا خبر مجمل دا دی تفصیل پکار دے چی دا برخی لدی سمراد دی خدا ایتوب کی برخ ورکڑی نفع نقصان کی برخ ورکڑی یا کدا برخ دا نو ہر چاہت دخل عمر دخل رزق سمر عبادت چی دک و نصیب کی لکلے آغا عمر برخا دا ارچا پا تقدیر کی لکلے مصری کوئی برخی دار وی صدار کا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ نِشْتَدِ اللَّهَ لَرَسُكْ بِرَخِدَار شَرِيكْ چَالَوَئِ بِرَخِدَار تَوَئِ فِي الْمُلْكِ بَبَادْشَاهَيْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌ او نِشْتَدِ دَ اللَّهَ سُكْ دُوسَو مَدَدْگَار مِنَ الظُّلِّ دَ وَجِدَ كَمْزُورَيَوْ دِاحْتِيَاجْنَا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا او لئی بیان کددی اللہ تکبیرا فلئی بیان نسرا ددی آیات مبارکی دیر فضائل راولی او دی توی آیت العز دیزت آیات ددی آیات کریمی من سدے دی توی آیت العز ایمان ابن کثیر امام قرطبی روایات ذکر کری اور روایات کی بعض سندی کلامن دے دے تول مفسرین لکی چی دے توئی آیت العز دیزت آیات دے توئی آیت العز دیزت آیات اور نبی علیہ السلام بارک دا روایت راغلے چی نبی علیہ السلام اذا افسح الغلام من بنی عبد المطلب نعلمہو د نبی علیہ السلام په خاندان کې معصوم چې وکلا خبرې شروع کولې نو دا آیات کریمه به ورته خیر زکه دا یو داسې آیات دی چې دنیا کې کافرانو مشرکانو څومره شرکونه کړی په دې یو آیات مبارکه کې د مشرکانو د ټول شرک لګی دا چا چې په کومه طریقې دا الله سره شریک وي صدار جوړ کړي نو دې آیات مبارکه کې دا وسته داغی نصیر آغلی ایمان انہی کثیر روایات ذکر کری کہ بعضی بیمارانو تا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدی آیات مبارکی تعلیم ورکڑو یہ روایات ایمان انہی کثیر دغم ذکر کرے لکتا سواری دو چه نبی علیہ السلام بخفل احل تجدی آیات تعلیم ورکولو که دولکو بو وفلیبو الحمدللہ اللذی گره چکل تعلیم ورکے اووی انابدا سی بیاوی الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الظل وکبره تکبیرا او چې یاره دې په معنا هم پوه کې نو دې کې د تمام شرکیات او کفریات نکیلا دارنگی بازی روایاتو کی دام راغلی چدا کل یو کور کولو ستیشی نداغی حفاظت کی دا قتونو نے اللہ رب العزت بچ گئی. ابو حریر رضی اللہ عنہ وی چی اوزل زد رویتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا اوزم علاس دنبی علیہ السلام پلاس مبارک کی نبی علیہ السلام راغ پہ او کس چغد بیماری دو وجن ډیر بدحال ناغنے تپوسو کو اغیدہ دو بیماری دو وجن مال تکلیف ملاو دے نبی علیہ السلام ورطویدہ سے کلمات در تنخیم جدا بیماری دے درنا اللہ رب رزق بوزی بے ورطدہ اخیل چوائے توکلتو علی الحی اللذی لا یموت دا الفاظ ورسر سوا دی الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ما قال الله ذي بمارين امحقو ادرس امام من كثير دا حديث ذكر کرے جو يولي دي اسناده ضعيف سسند دي حديث ضعيف تي او دي حديث پا دي المتن کی نکارت تي دا حديث پا دي المتن کی سوئے دا او مسئلہ دا یو حدیث ذکر کے اوغ علماء لکھلی جدی کے سندن کمزوری دا سندن کمزوری دا ندا بخا مخاوے کو جو نہیں ندا پا خیانت کی رازی دا پا سکی رازی دا پا خیانت کی رازی زمین استاذ دن آگئی چی تعلیم القرآن دا پینڈای دا مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ مدرسی تا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ راغلو کل علماء ملاقات ترال لی عظیم محدث و عظیم شخصیت نویجا شیخ ولوی مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ چراتو العالمان حضرت تا درخواست تا پا خدمت کی درخواست پیش گئی چتا سو فضائل اعمال نکلے او دې کې هډې ډېر کمزور خبرې تا سره جواب کړې نو شیخ الحدیث رحمه الله چې ما کومه خبره ذکر کړې ده نو هغه سره ما ویلي چې دا صحیح ده او کومه کومه نه ده ذکر کړې نو تاسو بخل کو لوایې دې خبره تاسو بخل کو لوایې چې دا خبره څه ده ما خو اول غار خلاص کړې چه دا هر خبری و روایت سرما دایی دی چه را علماء و لکلی جدی که دا کمزوری دا ورنتا سو سن پا رئی تا سو دید پا رئی چه با کوئی لکر اس کے بعد ان اپو ها جاہلان دا اعتراض که وی چه یرا تبلیغی نساب چمک دا نموس فضائل اعمال لگی دی چه را دو بدل راوستو دا دا مولانا دا وسیعت مطابق کار شو چه دیر ہی صد کمزوری دا غیر نرشو مدال مولانا دی جوندن خبری چه علماء تیوی چه چک دما دا خلق دا ترغیب دا پارا کمزوری خبرین پکرا جمکلی خدا بندری کوئی دا باز ناپوها غزور فضائل آمال ساتلی دانوی نتبلیغ والمان اعتراض تے چه تاز کتاب نا خبری اس کی علام کدا دا مولانا دی جوندن خبری دا دا مولانا او دا طریقہ چه علماء او کتاب لیتی سیواد امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ نے دا چا پزان نبی دازم کری چه گنی زب پدی کتاب کی تول سی خبر ذکر کم علماء زمی وقت اغزوی سی خبر دی پار ذکر کری چه امت تزدی پتہ ملے لکا ابن ماجا پسیحای ستو کرے اور تقریبا سلور زر احادیث بان مشتمل لے علماء لکلی بھی کہ 1000 احادیث ضعیف ہیں دیر پارے رہی کہ خلق لگی پتہ ملے گی امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو ضعیف روایتوں نے پلکون بانی یادو ضعیف روایتوں نے پلکون بانی ورک یادو کل ضعیف خبر دیر پارا ذکر کے کہ تی ذکر نکی نو سبا بچالا پتہ جدا خبر سنگ داو کمزے کی دا دی اصل سرے او پریمہ میں رد چاہ ذکر کر نو پاغی کی دا حکمت و مقصد پوری دی نو دا حدیث امام ابن کثیر ذکر کر بیاوئی و اسنادہ ضعیف دا غفل غار اخلاص ہے ما حدیث ذکر کو خودی کی کمزوری دی خیال من در لو. یہ آیات مبارکت گر پدی ترتیب بانے دے تمام شرکیات رد دے. وقل وائے اے حبیب الحمدللہ تمام صفتنا خاص اللہ لرسابت کی. یو معنی دے دے